Vital Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Terytorialsi wspierają pogorzelców z Nowej Białej w Małopolsce. Śląscy lekarze przywrócili wzrok niewidomemu pacjentowi. Nowy irański prezydent wyklucza spotkanie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej wspiera pogorzelców z Nowej Białej. Pierwsza setka żołnierzy była na Spiszu w niedzielę już o 8 rano, ale na teren pogorzeliska mogła wkroczyć wyłącznie straż pożarna, policja i nadzór budowlany. Teraz do akcji aktywnie włączają się terytorialsi. Kolejni żołnierze dotrą na miejsce jutro. Pomogą w usuwaniu skutków pożaru. Nasi żołnierze wykorzystują umiejętności, które nabyli po ostatnich szkoleniach, mówi dowódca Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Krzysztof Gon. Żołnierze nasi zostali skierowani na szkolenie, które obejmowało przygotowanie do obsługi jako pilarz. I mam nadzieję, że te umiejętności zostaną wykorzystane również w tej działalności w ramach zgłaszania tej klęski, która wystąpiła. Jak dodaje pułkownik Goncerz, żołnierze będą wyposażeni w piły oraz łomy. Są przygotowani także na pracę nocą. Wszystko zależy od potrzeb oraz zadań postawionych na miejscu. Jestem w stałym kontakcie z wojewodą. Mam nadzieję, że po prostu dalsza nasza współpraca będzie się układała do tej pory i będziemy mogli wspólnie realizować zadania na rzecz naszych mieszkańców. Zawsze jesteśmy naszą ludnością na naszym terenie, czyli Małopolsce, i zawsze będziemy w każdej sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia kryzysowego, będziemy naszych mieszkańców wspierać. Pożar, który wybuchł w sobotę wieczorem, objął hektar ziemi w Nowej Białej obok Nowego Targu. 21 domów oraz 23 budynki gospodarcze zostały spalone doszczętnie albo częściowo. Sukces śląskich okulistów. Lekarze przywrócili wzrok niewidomemu pacjentowi. Pan Adam Góra z Gdańska 12 lat temu legł wypadkowi przy pracy. Jego oczy zostały poparzone żerącym płynem. 11 czerwca zespół pod kierunkiem profesora Edwarda Wylęgały, kierownika katedry i oddziału klinicznego okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykonał zabieg wszczepienia sztucznej rogówki oraz usunięcia zaćmy w lewym oku. Obecnie pacjent widzi dobrze z bliska i z daleka, mówi profesor Wylęgała. Jesteśmy zadziwieni, bo ten pacjent przy wypisie, no można powiedzieć, że był bliski 100% ostrości wzroku. Drobny druk czytał, widział daleko, tak radosnego człowieka dawno nie widziałem. Wszyscy żeśmy byli wzruszeni, cały nasz zespół, i pan Adam naprawdę życzymy mu, żeby po prostu wrócił do swojego zawodu, ma teraz dużą szansę. Wszczepienie keratoprotezy refundowane jest przez NFZ od 2019 roku. Nowy irański prezydent popiera rozmowy nuklearne, ale kategorycznie wyklucza spotkanie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Prezydent-elekt Ebrahim Raisi na swojej pierwszej konferencji prasowej poinformował o najważniejszych celach nowej polityki zagranicznej Iranu. Ebrahim Raisi to konserwatywny irański duchowny, który wygrał niedawne wybory po tym, jak wcześniej komisja wyborcza zdyskwalifikowała wszystkich jego najgroźniejszych rywali. Prezydent elekt uważany jest za niechętnego Zachodowi i zwolennika polityki twardej ręki. Na pierwszej po wyborach konferencji prasowej oświadczył, że popiera toczące się obecnie rozmowy, których celem miałoby być porozumienie nuklearne Iranu ze światem. Raisi wykluczył jednak spotkanie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem i zażądał zniesienia przez USA sankcji. Amerykanie złamali porozumienie z 2015 roku, a Europejczycy nie dotrzymali obietnic. USA były zobowiązane do zniesienia sankcji, powinny zatem to zrobić. Europejczycy powinni dotrzymać zobowiązań. Porozumienie nuklearne Iranu z Zachodem zostało podpisane w 2015 roku, ale poprzedni amerykański prezydent Donald Trump wycofał się z niego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Lato z radiem wystartowało po raz 50. Punktualnie o 9 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wybrzmiał dobrze znany sygnał audycji Polka Dziadek. Z okazji jubileuszu twórcy audycji przygotowali wiele atrakcji. Na słuchaczy czekają koncerty, konkursy z nagrodami, wakacyjna trasa reporterska oraz wyjątkowe słuchowisko Klub Wielbicieli Agaty H. Zapowiada szefowa Lata z radiem, dziennikarka radiowej Jedynki Magdalena Szturemska. To jest taka powieść kryminalna, obyczajowa, romansowa, taka po prostu o tym, co nas może spotkać. Każdy jedzie pociągiem, każdy wygląda przez okno, więc każdy może to przeżyć, co przeżyją nasze bohaterki i bohaterzy. A to, co nowe, to to, że Państwo będą mogli co piątek decydować o losach bohaterów, jak się potoczą kolejne wydarzenia w powieści. Pierwszy raz Lato z radiem zabrzmiało w eterze w 1971 roku. To był serwis Trójki.

I fall behind the second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'm waiting time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'm waiting time after time. Time after time. Time after time. Dobry wieczór. Utwór Time After Time napisała Cyndi Lauper wspólnie, o czym mało kto wie, z Robertem Hymanem, znanym z grupy The Hooters, a zaśpiewał na bardzo dobry początek audycji nie tylko gitary Paul Anka. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawłukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Paul Anka dał się poznać niejednokrotnie. Jako znakomity wykonawca cudzych kompozycji udowodni to po raz drugi dziś, interpretując Jump z repertuaru, a jakże, Van Halen. I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, huh, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and jump. Jump. Hey, you. Huh. Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. And can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. You might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Jump. Knock yourself out. Standing here, I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Jump, baby. Jump. Come on, jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, knock yourself out. Jump. Go ahead and jump. Jump. Come on and jump. Jump. Bardzo piękna, nienadęta sekcja dęta w audycji nie tylko gitary. Jestem tu. Ja, Radosław, będzie także w głośnikach Lublin Street Band, który na dużym luzie, ale z zadęciem zagrał utwór Jestem tu. Niniejszym wskoczyliśmy na kilka kompozycji do Polski. Się ze snu, jestem tu. Wracam tam gdzie meta, tam gdzie start. Wracam tam. Teraz patrzę jak ludzie tracą czas. Wiem i widzę jak i w co się tu. Budziłem się ze snu, jestem tu. Wracam tam, gdzie byłem, gdzie kochałem i grzeszyłem, jestem tu. A może nie mam je wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej. Dzisiaj jestem tu, a może nie mam je wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej. Dzisiaj jestem tu, a może nie mam je wcale. Dzisiaj jestem tu. Wskoczyliśmy do Polski, a mówiąc dokładniej, do Lublina, po jeszcze jeden utwór Lublin Street Bandu, pod tytułem, który bardzo mi się podoba, Medley Niemdley, a tłumacząc na polski, Medley Niemdley. We'll be right back. fang song. Od rana budzik dzwoni, budź fang song. Od rana budzik dzwoni, budź fang song. I nic już nie ochroni. Nadęta sekcja dęta ponownie w audycji. Nie tylko gitary. Lublin Street Band z pewnością mają dystans do swoich tekstów. Dystans to również tytuł następnego utworu. Jarecki z gościnnym rapowaniem El Doki. Świt. Wyłaniam oczy swe z gęstej sennej mgły. Obie leci czarno-biały klip.

Dziś po 21:00 trzy kwadranse jazzu w Trójce, audycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a już teraz trochę więcej jazzu i ponownie Time After Time, kompozycja Cyndi Lauper i Roba Hymana w wykonaniu Milesa Davisa. Cyndi Lauper. Jutro świętować będzie swoje urodziny. Na świat przyszła 22 czerwca 1953 roku w Nowym Jorku. Dziś była wielokrotnie coverowana. Teraz ona zaśpiewa cudzy utwór Another Brick in the Wall. Yeah.

Co więcej o Marku Brzezickim powiem w audycji Od Panka do Franka. Dziś po północy, od północy do drugiej. Bardzo Państwu dziękuję za tę ostatnią prawie godzinę audycji nie tylko gitary. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I na koniec Jacek Lachowicz i jego las Kiedy kłamiesz. Do usłyszenia.